بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج تاریخ ہے 14 رمضان المبارک 1447 سن ہجری بمطابق 3 مارچ 2026 اور منگل کا دن ہے اور اس وقت شام کے تقریباً 7:24 ہو رہے ہیں. چنانچہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب خلاصۃ التراویح کا، جو کہ تصنیف حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فراز اتاری دامت ذیلہ العالی کی. اور آج ہم انشاءاللہ الحمدللہ عزوجل آج ہم جو ہے 14 پارے کا مطالعہ کریں گے جس کا نام ہے روبما. چنانچہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. روبما 13 پارے کے بالکل آخر سے یہ سورت شروع ہوتی ہے. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر سورتوں کی طرح اس سورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور نبی پاک علیہ السلام کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے. ہلاکت کا متعین وقت 14 پارے کی شروع کی آیات میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کافر اگرچہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، مگر ایک وقت آنے والا ہے جب یہ تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، لہذا آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ کھاتے پیتے رہیں اور دنیا کے عارضی مفادات میں گم رہیں، مگن رہیں اور امیدوں اور آرزوؤں میں پڑے رہیں، ان قریب انہیں دنیا کے عارضی ہونے کا پتہ چل جائے گا. اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے لیے ایک معین وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اور جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح مکہ کے مشرکوں کو بھی ہم اسی وقت ہلاک کریں گے جب ان کا لکھا ہوا معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں معین وقت آنے سے پہلے کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں فرماتا. سورہ حجر آیت نمبر 9 میں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لی ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لی ہے. خالق یکتا. سورہ حجر کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے آراستہ کیا تاکہ غور و فکر کرنے والے اس سے اللہ پاک کے واحد اور خالق ہونے پر استدلال کریں اور جان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے شکل و صورت عطا کرنے والا صرف اللہ پاک ہے. آسمان کی شیطان سے حفاظت. پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمان دنیا کو ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے. آیت میں شہاب کا لفظ ہے. شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں. توحید الہی پر دلائل. اس کے بعد اللہ پاک کی وحدانیت پر مزید دلائل دیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ زمین والوں کے ساتھ حرکت نہ کرے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین میں ہر چیز لوگوں کی ضروریات کے مطابق اندازے سے پیدا فرمائی، کیونکہ اللہ پاک وہ مقدار جانتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے اور وہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہوں، اس لیے اللہ پاک نے زمین میں اسی مقدار کے مطابق نباتات پیدا فرمائے. سورہ حجر آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا کہ بادلوں میں پانی پیدا کرنے اور ان سے بارش نازل کر کے تمہیں سیراب کرنے پر صرف اللہ پاک قادر ہے، اس کے سوا اور کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں. اس میں اللہ پاک کی قدرت اور بندوں کے عاجز ہونے پر عظیم دلیل ہے. مخلوق کو زندگی اور موت عطا کرنا صرف ہمارے ہی دست قدرت میں ہے، اور تمام مخلوق فنا ہونے والی ہے اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، اور ملک کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والوں کی ملکیت ضائع ہو جائے گی اور سب مالکوں کا مالک یعنی اللہ پاک باقی رہے گا. شیطان کے مردود ہونے کی وجہ. سورہ حجر آیت نمبر 26 میں انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اس سے قبل جنات کو آگ کے شعلے کی لپک سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں انسانوں کو بناؤں اور اس میں روح ڈال دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گرنا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں افضل ہوں، کہنے لگا کہ میں افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور انہیں مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت تک آسمان و زمین والے تجھ پر لعنت کریں گے، نیز جب قیامت کا دن آئے گا تو اس لعنت کے ساتھ ہمیشگی کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا جس سے کبھی رہائی نہ ہوگی۔ اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قیامت کے دن تک مہلت مانگنے سے شیطان کا مطلب یہ تھا کہ وہ کبھی نہ مرے، کیونکہ قیامت کے بعد کوئی نہ مرے گا، اور قیامت تک کی اس نے مہلت مانگ ہی لی۔ لیکن اس کی دعا کو اللہ پاک نے اس طرح قبول کیا کہ اس سے فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو اس معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے جس میں تمام مخلوق مر جائے گی، اور وہ وقت پہلے نفخہ کا ہے۔ تو شیطان کے مردہ رہنے کی مدت پہلے نفخہ سے دوسرے نفخہ تک 40 برس ہے، اور اس کو اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی بلا، شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ اس نے کہا میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ راہ ہے جو سیدھی مجھ تک پہنچتی ہے، میرے مخلص بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور ان تمام لوگوں سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے اور ہر دروازے کے لیے ان گمراہ لوگوں میں سے تقسیم کیے گئے ہیں، یعنی لوگ اپنے اعمال کی مناسبت سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جنت و جہنم اور رحمت خداوندی کا بیان ہوا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا بیان ہے۔ اس کے بعد قوم ثمود اور ان کی تباہ شدہ بستی حجر کو درس عبرت کے لیے بیان فرمایا۔ پھر عظمت قرآن اور خاص طور پر بار بار دہرائی جانے والی سورت سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ سورہ حجر مکمل ہوئی، اب سورہ نحل شروع ہوا چاہتی ہے۔ سورہ نحل رکوع اور آیات کی تعداد 14 پارے میں سورہ نحل شروع ہو رہی ہے، رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 16 رکوع اور 128 آیتیں ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ، عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس سورت کی سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر کثرت سے اس سورت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ پاک کی محبت اور عظمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ نیز اس سورت میں اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کریں تو دل میں الہی کا جذبہ، محبت الہی کا جذبہ بیدار ہوگا اور محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ جانوروں کے فوائد، سورہ نحل آیت نمبر 5 سے جانوروں کی پیدائش کا تذکرہ ہے، جن میں ان دنیاوی فائدے کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں۔ اللہ پاک نے اونٹ، گائیں اور بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، اور تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جانوروں کی جو اقسام بیان کی گئیں ان کے علاوہ ابھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ پاک پیدا کرے گا جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے فائدے، راحت و آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں، اور وہ قسمیں اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ پاک کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا، جیسے کہ بحری جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز اور اس طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات۔ اور ابھی آئندہ زمانے میں نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوگا، لیکن جو بھی ایجاد ہوگا وہ اس آیت میں داخل ہوگا۔ شکر الہی کی ترغیب۔ پھر سمندری دنیا کا تعارف کرواتے ہوئے بیان فرمایا کہ بحری جہاز اور کشتیاں پانی میں سفر کرنے اور سامان منتقل کرنے کے بہترین ذرائع ہیں، تمہیں اس سے مچھلی کا تر و تازہ گوشت اور زیورات بنانے کے لیے موتی اور جواہر بھی فراہم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے احسانات اور انعامات کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ہماری نعمتیں بے حساب ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے، لہذا تم شکر ادا کرو۔ بیٹی کی پیدائش۔ پھر کفار کا تذکرہ فرمایا کہ اگر ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور غصے سے بھر جاتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش کو بری خبر جانتے ہیں، اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی مذمت فرمائی۔ حکمت الہی۔ پھر اللہ پاک نے کائناتی شواہد سے توحید و رسالت کے مزید دلائل بیان فرمائے۔ اللہ پاک کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر تم اپنے مویشیوں میں بھی غور کرو تو تمہیں غور و فکر کرنے کی بہت سی باتیں مل جائیں گی، اور اللہ پاک کے حکمت کے عجائب اور اس کی قدرت کے کمال پر تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ تم غور کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں، جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، جس میں کسی چیز کی آمیزش کا کوئی شائبہ نہیں، حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے نہ گوبر کی بو کا، نہایت صاف اور لطیف برآمد ہوتا ہے۔ اس سے اللہ پاک کی حکمت کی عجیب کاریگری کا اظہار ہے۔ شہد میں شفا ہے۔ شہد کی مکھی میں غور کرنے کا حکم دیا گیا کہ اسے ہم نے پہاڑوں اور درختوں میں گھر بنانے کا حکم دیا، پھر ہر قسم کے پھولوں اور پھلوں سے رس چوس کر دور دراز کا سفر طے کر کے اپنے چھتے تک پہنچتی ہے، پہنچنے کی سمجھ عطا فرمائی، اپنے چھتے تک پہنچنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ پھر مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں اور ذائقوں کا شہد نکالا جو انسانوں کے مختلف امراض کے لیے شفا اور صحت عطا کرنے والا ہے۔ پھر قرآن کریم کی ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور ظلم و بے حیائی اور بری باتوں سے دور رہنے کی تلقین فرماتا ہے۔ دنیاوی فائدے کے لیے قسمیں کھانا۔ سورہ نحل کی اس اگلی آیت میں وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا ہے، اور دنیاوی فائدہ کے لیے قسمیں کھانے کو برا قرار دیا گیا۔ پھر کافروں کو سرزنش کی گئی کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل نہیں ہوا بلکہ انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ اس کا قرآن نے سختی سے جواب دیا۔ اکراہ شرعی کا احکام کے احکام۔ پھر ایک حکم بیان ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے ہاتھ چڑھ جائے اور کفار قتل کرنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے تو اسے اکراہ شرعی کہا جاتا ہے۔ ایسے میں کیا صورت اختیار کی جائے، اس حوالے سے چار احکام ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، حالت اکراہ میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جائز ہے، جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خوف ہو۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی دو معنی والی بات کہنے میں گزارا چل سکتا ہو جس سے کفار اپنی مراد لیں اور کہنے والا اس کی درست مراد لے، تو ضروری ہے کہ ایسی دو معنی والی بات ہی کہے جبکہ اس طرح کہنا جانتا ہو۔ نمبر دو، اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے تو اسے اجر ملے گا اور وہ شہید ہوگا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا اور وہ سولی پر چڑھا کر شہید کر ڈالے گئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سید الشہداء فرمایا۔ نمبر تین، جس شخص کو مجبور کیا جائے، اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو تو وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا۔ نمبر چار، اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے مذاق کے طور پر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ مدد الہی کن کے ساتھ ہے؟ آخر میں سورہ نحل اور یہ پارے کا بھی اختتام ہو رہا ہے۔ آخر میں خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ پاک تقوی اور احسان کے حاملین کی ہر قدم پر مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا چوتھے پارے کا جو خلاصہ ہے وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں 15ویں پارے کا خلاصہ تراویح کا وہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سے کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، ہماری تمام جائز توانائی پوری فرمائے، اخروی کامیابی نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔